A tegnapi napon a Texasban történt iskolai lövöldözés jelenállás szerint 21 halálos áldozatot számol. Utána néztem, hogy mégis milyen számokból dolgozunk az elmúlt évtizedekben, vagy éppen évszázadokban. A Tengerészeti Posztgraduális Iskola Honvédelmi és Biztonsági Tanszékének adatai a K-12 iskolai lövöldözés adatbázis szerint az Egyesült Államokban 2013 és 2019 között 2100 tömeges lövöldözés volt 2400 halálos áldozattal, valamint 1970 óta 1369 iskolai lövöldözést tartanak számon, beleértve az egy-egy tanár elleni merényleteket is, tehát nem feltétlenül tömeges öldökléseket. Így végül nincs olyan államuk, amelyben legalább egy lövöldözés ne történt volna iskolában. Észak-Dakota az egyetlen olyan állam, ahol összesen egy eset történt, és a kettő ilyen esetet számoló államok az elmúlt 50 évben mindössze Wyoming, Vermont, Maine és Idaho. Magyar idő szerint szerda hajnalra 21-re emelkedett a texasi Ulvéd városában történt iskolai lövöldözés halálos áldozatainak száma. A Robb általános iskolában kedden történt álmokfutásban 19 gyerek és két felnőtt halt meg. A New York Times beszámolója szerint az iskolában második, harmadik és negyedik osztályos gyerekek készülődtek a nyári szünetre. Az áldozatok közül eddig 3 10 éves és egy 8 éves gyermeket azonosítottak, az egyik felnőtt áldozat egy tanítónő. A feltételezett lövöldöző, a 18 éves Salvador Ramos szintén meghalt. Az első hírek alapján a helyszínre érkező rendőrök lőtték le. Az iskolai lövöldözésekkel kapcsolatban az az egyik legérdekesebb dolog, hogy miközben nagyon sokat foglalkoznak vele pszichológusok, kriminalisztikával foglalkozó emberek, rendőrök, nyilvánvalóan politikusok, hogy amit tudunk róla, az, hogy nem tudunk semmit. Nem tudjuk igazán megállapítani, hogy kik azok a karakterek, akikből az iskolai álmokfutásnak az elkövetője lesz. Tehát annyit tudunk róla maximum, hogy 20 év alatti és fiú, és egyébként mindenki potenciálisan lehet. Családi háttér, politikai meggyőződés, vannak, akinek van politikai meggyőződése, vannak, akik apolitikusak, vannak, akiknek jó a családi háttere, úgy tudják, hogy minden rendben van, akinek nem. Van, akinek ismertek különböző pszichés problémái, depressziója, stb. Van, akinek meg egyáltalán nem. Tehát, hogy nem tudjuk, és ezért is nagyon nehéz védekezni az iskolai álmokfutással szembe, mert nagyon-nagyon nehéz az iskolának, pszichológusnak, bűnöldöző szerveknek kiszúrni a potenciális elkövetőt, mert láthatóan szinte mindenki ből válhat tömeggyilkos, itt ugye felmerül akkor, hogy itt valójában nem pusztán csak egy egyéni döntés, meg sorstragédia, hanem itt van egy elszabadult mém a kultúrába, ami időről időre megtalál embereket, és elrabolja a lelküket. És ez az elszabadult mém, ez tényleg azt gondolom, hogy a posztmodern világnak egy ilyen végtelenül keserű, de pontos leírása, hogy van egy olyan világ, ahol már igazából nincsenek értékek, van egy világ, ahol nem jelent semmi semmit, nem tudjuk megfogalmazni magunkat, ami maradt az az egyéni komfort, meg az egyéni érzékenység, és amikor sérül ez a komfort, sérül ez az érzékenység, akkor a dű, a felháborodás elementáris erejű tud lenni, és valamilyen pusztításba csap át, és akkor ide már bejönnek a különböző olyan típusú elméletek, ugye, hogy a videójáték, nyilvánvalóan nem a videójáték tesz senkit se álmokfutóvá, viszont az is nagyon látszik, hogy ez a megyek az üres iskolába is puffogtatok mindenkire, hát azért nem bonyolult összefüggést felfedezni az FPS-ekkel. Igen, de az is nyilvánvaló például, hogy ott van, csak a memetizálásra példa, hogy Dél-Koreában ott viszonylag általános az öngyilkosság, tehát egy társadalmilag viszonylag elfogadott dolog az, hogy az ember bizonyos tragikus élethelyzetekben véget vet az életének. Nagyon sokszor például idősek, amikor úgy érzik, hogy a családjuknak a terhére vannak, akkor öngyilkosak lesznek. És Dél-Koreában volt egy híd Szöulba, ahol levetette egymás után több idős ember is magát, mémesült a helyszín, és azután tucatjával ölték ott meg magukat az emberek, oda jártak öngyilkosnak lenni, míg a végén bekamerázták a hidat, és folyamatos őrséget állítottak rá, hogy ne tudjanak ott öngyilkosságot elkövetni, mert egész egyszerűen a mém szívta be magába a potenciális öngyilkosokat. És én azt gondolom, azt érzem, hogy az iskolai lövöldözés is egy ilyen a kultúránkban elszabadult mém, ami elképesztő erővel uralja le a médiát, elképesztő emóciókat szabadít fel teljesen jogosan, hiszen nincsen nagyobb veszteség valakinek, mint a gyermekét eltemetni, és egész egyszerűen eznek van egy hatalmas szívóhatása is. Hát ezek a döbbenetes számok ebből következnek. Hát ezekről a döbbenetes számokról annyit ezúttal is illeszik az ördögügyvédje, hogy azért ezeket a statisztikákat jellemzően európai szemmel nézve valóban egészségtelenül liberalizált amerikai fegyver tartási szabályok ellenében létrejövő szervezetek állították össze. Azért ők beleszámolják az iskolai lövöldözésbe, vagy iskolai lövöldözésekbe is, a bandaháborúkat is, a nem, vagy hogy mondjam, az atipikus gyilkosságokat is, illetve azokat a kiterjesztett öngyilkosságokat is, tehát azokat a családirtásokat is, amiket Magyarországon mondjuk baltával vagy nyílpuskával szokás elkövetni, hogyha a legutóbbi mondjuk 10-15 év borzalmas és hasonló eseményeire gondolunk. És az is egy nagyon fontos észrevétel, hogy az ugyanennyire vagy ennél még jóval liberalizáltabb amerikai történelmi korokban, mármint hogy fegyvertartás szempontjából liberalizáltabb történelmi korokban, mert hogy ilyenek is voltak, tehát mondjuk a 20-as, 30-as, 40-es, 50-es, 60-as, 70-es évek Amerikájában, ott, ahol áruházi katalógusból lehetett effektív géppuskát rendelni, még csak nem is sorozatlövő rohamfegyvert, hanem géppuskát, ott ezek az események nem voltak ismertek, vagy nem jelentkeztek. Tehát sokak szerint ez egy egyértelmű médiakulturális jelenség, ahogy az András is fogalmazott, ez egy ilyen memetikai probléma, és a sorozatos utánzás esete áll fenn. Ez persze nem teszi zárójelbe a fegyvertartás ultraliberalizációjának a problémáját, csak éppen behoz egy olyan érvet, ami talán hasonlóan fontos, vagy talán fontosabb, mint pusztán a fegyvertartás szabályainak az újragondolása, vagy az az örök vita, amit ennek kapcsán mind a két oldal az eseményeket felhasználva ismét rendkívül amorális és elítélendő módon újra meg újra behoz ebbe a történetbe. Hivatkoznak források 19. századi iskolai lövöldözésekre, de ez, amiket példának hoznak, minden esetben valamilyen tanár elleni merényletről van szó, tehát tényleg valaki egyrészt így azért nehezebben átláthatók ezek a tömeggyilkosságok, hogy a statisztikában a tanár elleni merénylettel egy kalap alá vagy egy cellába vannak vonva. Ugyanakkor valaki igyekszik kiterjeszteni a jelenséget, lehet, hogy azért úgy csinálja, mintha ez normális lett volna 200 évvel ezelőtt is. Csak közben meg, ahogy te így ezt mondod, hogy valamilyen szinten felfújja, vagy statisztikailag összemossa, azért a hírekben józan paraszti ésszel is érezzük, hogy minden évben híre megy egy tényleges iskolai tömeges áldozatokkal járó, egy diák által elkövetett gyilkosságnak. Az, hogy folyamatosan növekszik ezeknek a száma, ez egyébként a 60-as, 70-es évektől már igaz. Tehát a 60-as, 70-es években már voltak iskolai lövöldözések, olyanok, amik nem bandaháborúk voltak, meg nem lelőtték a tanárt, meg meggyilkolták valamioknál, hanem tényleg az ilyen típusú iskolai lövöldözés már ismert akkor, és ezeknek a száma robbanásszerűen nő. A 2000 2000-es évek elején, meg valami egészen elképesztően. Tehát látszik, hogy azért egyrészt jelen van, már évtizedekkel ezelőtt is, másrészt meg, hogy ennek a nagyságrendje az felgyorsult. Egyébként Európát is elérte ez a hullám. Tehát, hogy az elmúlt 20 évben Európában, ahol én úgy tudom, hogy a 2000-es évek előtt nem nagyon volt ilyen... Volt Angliában egy hatalmas, az egész országot évtizedekre megrázó iskolai mészárlás, amikor 94-95-96 környékén. Ennek nyomán a britek talán az egész világon restriktívebb törvényt megalkotva gyakorlatilag lehetetlenítették Nagy-Britanniában a fegyvertartást. De Ausztráliában pontosan ugyanezt történt. Egy iskolai mészárlás, törvénymódosítás, és utána több nem fordult elő. Meggyilkolva ezzel most ez persze egy furcsa jelző a meggyilkolva ebben az esetben, de a komplet brit lövéssportot, illetve az olimpiai lövéssportot is, és majdnem lehetetlenítéve azoknak az erdészeknek a munkáját is, akiknek a munkájához hozzátartozott a fegyverviselés. Ennek nyomán valóban eltűnt szinte minden lőfegyver Nagy-Britanniából, és honnan érkeznek a folyamatos késes támadásokról szóló hírek, illetve azt, hogy minden banda állandóan késekkel rendezi a konfliktusait, és hogy a londoni éjszakához, meg a brit nagyvárosok bandaháborúihoz hozzátartozó, késes... Sósavas harcok megvívásának a gyakorisága az leginkább erre a térségre jellemző. Nem lett valójában, vagy hát is statisztikailag nehezen összevethető ez az állapot a korábbiakkal. Minden esetre az erőszak nem lett kisebb, vagy nyilván az elkövetés eszköze a kés kisebb erőszakra ad lehetőséget, mint a lőfegyver, de ugye azt tudjuk, hogy azért a bűnözők 99%-ban nem legálisan tartott fegyverekkel követik el a bűncselekményeiket. Az iskolai lövöldözésnek viszont az a sajátossága, hogy legálisan tartott lőfegyverrel követik el. Pont úgy szerkesztettük, hogy a második etapban legyen a fegyverviselés, mert az a baj, hogy mindenfajta ilyen típusú diskurzus az a nulladik másodpercben átmegy a fegyverviselésről való beszélgetésben, miközben azért ez egy kulturális jelenség is, tehát és van ezer más összefüggés, amit érdemes megbeszélni, és aztán fussunk neki a fegyverviselésnek. Azért tettem ezt a kitérőt valójában, mert igazából azzal akartam folytatni, figyeld meg, hogy mentem meg a helyzetet, hogy de mielőtt rátérnénk a fegyvertartás szabályainak vizsgálatára, illetve a törvények vizsgálatára, maradjunk még a kulturális térben. Nekem az a bajom ezzel az egész vitával igazából, hogy ugyanolyan, sajnos ugyanolyan önismétlővé és ilyen liturgikussá vált, mint mondjuk a pedofiliáról folytatott diskurzus, vagy számos egyéb kulturális jelenség, ahol összeülnek az egyik politikai oldal képviselői, összeülnek a másik politikai oldal képviselői, kiadják ugyanazokat a nyilatkozatokat, lefolytatják ugyanazokat a vitákat és ugyanazokat a diskurzusokat, amiket az elmúlt évtizedekben mindig. Ugyanarra végkövetkeztetésre jut mind a két oldal, majd megyünk tovább. Ennek egyébként a legszórakoztató paródiája, azt gondolom, meg a legeredetibb megközelítése egy South Park epizódban volt látható, nem tudom melyik évadban, néhány évvel ezelőtt láttam ezt a részt, ami arról szólt, hogy az iskolában éppen tanítási óra van, amikor kitör egy iskolai lövöldözés, ugye ott South Parkban, és a diákokat tulajdonképpen nem is érdekli, folyik tovább a tanítási óra, mindenki lefuttatja ugyanazokat a rutinokat, amiket kötelező az iskolai lövöldözés során, így bujkálnak, meg menekülnek, meg kimennek az udvarra, de jól láthatóan senkit nem hat meg, utána kitolják a holtesteket, megérkezik a rendőrség, visszamennek a tanítási órákra, és a gyerekek egyáltalán nem az iskolai lövöldözésről beszélgetnek, mert annyira a hétköznapjaikhoz tartozik, egyáltalán nem érinti meg őket, de várjál, ennél a dolog, mint a South Parkról van szó, ennél egy a csavarosabb, viszont egyetlen szereplő a Randy Marsh, ugye Stan Marsh-nak az apukája, ennek a felesége, nem emlékszem sajnos, hogy őt hogy hívják, talán Sarah, mindegy is. A lényeg az, hogy ő az egyetlen, aki felfedezi, hogy ez sem a szülőket, sem a diákokat nem érinti meg az iskolai lövöldözés problémája, és egy ilyen mérőverai pózba vágva magát, ilyen klasszikus vók és újbaros érvekkel megpróbál egy ilyen társadalmi egy workshopokat szervez, társadalmi diskurzust próbál teremteni, és próbálja az emberek figyelmét felhívni arra, hogy igenis fontosak az iskolai lövöldözések, és beszéljünk erről már is, a gyerekeket ez traumatizálja, és a felnőtteket is, és egyáltalán, és akkor végül kiderül, de hát nem kiderül, hanem a férje meggyanúsítja arról, hogy valójában csak klimaxol. És innentől kezdve ez az egész rész arról szól, hogy a szerencsétlen feleség változókorban van, és csak azért izgatják, vagy azért nem tud tud uralkodni az érzelmein, és foglalkozik ilyen lényegtelen, és senkit nem izgató kérdésekkel, mint az iskolai lövöldözés, mert hát ugye a menopauza az így hat a nőkre. És nyilvánvalóan érti mindenki ennek a mélységeit, meg a rétegeit ennek a nagyon szórakoztató karikaturisztikus képnek. Amellett, hogy van egy olyan megfejtése is egyébként ennek, hogyha nem kapna egy ilyen elképesztő média nyilvánosságot, és nem lépnének elő ilyen sötét sztárokká azok a globális médiatérnek bizonyos fórumain azok az elkövetők, akik ezeket az iskolai lövöldözéseket egymást utánozva végigcsinálják, akkor talán nem lenne ennek olyan társadalmi súlya, értéke sem, és a amiért érdemes lenne ezt folytatni, illetve érdemes lenne újra meg újra meg újra utánozni. Mielőtt azt gondoljuk, hogy ez ilyen nagyon Amerika specifikus, és itt a britekről, ausztrálokról halva csak így megporolnánk a kezünket, az egyes mészárlások intézményével, nevével, várossal együtt külön Wikipédia szócikk foglalkozik 7 különböző németországi iskolai mészárlással, 5 oroszországival, 3 finnországival, 2 franciaországival és 1-1 dániaival, illetve az Egyesült Királyság beliekkel. Tehát, hogy ez Európában is felfelüti a fejét. Nyilvánvalóan van összefüggés a fegyvertartással, de annak meg szoros összefüggése van az illegálisan kapható fegyverek számával, hiszen eltűnnek ezek ez időnként. Ez a srác legálisan vette például, tehát aki most ő már magának vásárolta, nem is a szüleiről van szó. Ő legálisan bement a boltba és vásárolt. Egyébként én azt gondolom, hogy tényleg nyilván statisztikailag nem mérvadó, de azért az annyira érdekes, hogy Európában, ahol jelentős mennyiségű támadás volt, ugye az Németország, és a skandináv térség, ahova nem számoljuk oda, pedig bizonyos értelemben oda kellene a Breivik-féle mészárlást is számolni, hiszen táborozó diákokat támadott meg a Breivik. Tehát, hogy pont azokon a területeken, ahol a wokizmus, ez a nagyon, nagyon túlfeszített áldozati kultúra erős, ott ezeken a területeken jelenik meg Európában először az iskolai lövöldözés, mint mém, és érdekes módon Görögország, Közép-Európa, Olaszország, Spanyolország nem ismeri szerencsére a jelenséget. Ha mindenképpen valamilyen kulturális erődöt keresünk, akkor ott van Hérosztrátosz, ugye, aki felgyújtotta Artemis templomát időszámításunk előtt valamikor 400-ban azért, hogy híres legyen. És valószínűleg ha van valamiféle, hogy mondjam, előkép, vagy egy ilyen kiinduló pont, vagy egy ilyen keresztelő ebben a történetben, akkor talán ő lehet az. Ugye továbbra is az újabb texasi iskolai mészárlás kapcsán beszélgetünk. A New Yorki Alfred Egyetem egy kérdőíve 16 okra kérdezett rá, amely ahhoz vezethet, hogy valaki ilyen mészárlást tervez és hajt végre, amiből 9 okot gondol a megkérdezettek több mint fele felelősnek a lövöldözésért. Ezek a súlyozás szerint sorban a következők. Bosszút akarnak állni azokon, akik bántották őket, itt akár a felnőttekre, tanárokra, vagy az iskolai bármilyen felnőtt segítségre gondolhatunk. A kettes... Hát más... igen, a bullying azért az alapvető kiváltó. És ez még nem feltétlenül a bullying, hanem a tanári erőszak és igazságtalanság és hátrányos megkülönböztetés vagy megalázás a közösség előtt, mert hogy a második ezen a listán a más gyerekektől kapott megalázás vagy buliskodás, tehát az elsőben nyugodtan gondolt bele azokat a szemét tanárokat, vagy azokat a rossz helyzeteket, amikor nem tudom, a tanár nem is igazán a gyerekkel szemben, csak a saját ügyéért, vagy tantárgyáért, vagy a fegyelemért végül ezt a gyereket hozza olyan helyzetben, amiben az a közösség már nem becsüli meg. Igen, egyébként a robbanásszerű növekedés az egyik elmélet az, hogy a bullying azzal, hogy a virtuális térben is tud folytatódni, meg videók vannak, lejárató képek, stb. Hogy egész egyszerűen egy más nagyságrendben működik, más nagyságrendben lehet terrorizálni az internet segítségével, és hogy azért robbantak be ezek az iskolai lövöldözések, ez az egyik elmélet. Miközben miközben a bullying ellen most már több mint 10 éve komoly, hogy mondjam, közbeszéd szól, a közben az internetes bullying meg ennek a jó hatásnak a többszörösét jelentheti a negatív irányba. Igen. A harmadik a listán nem tartják értékesnek az életet, van egy ilyen vélekedés. Aztán utána további... Csak a bullyingra visszatérve, hogy a bullying az azért nagyon nehéz, mert hiába harcolunk a bullying ellen, az a helyzet, hogy pont a gyerekek, pont az a korosztály, amelyik olyan 13, 14, 15 éves koráig tanulja meg egyáltalán azt, hogy mi a helyes, meg mi a helytelen, ugye a legyek ura az... Miért nem az tanulja meg korábban? Igen, hát... Akkor. Potenciális szociopata az a helyzet minden gyerek 10 év alatt, tehát hogy az erkölcs az nem egyből jön, hanem az erkölcsnek egy részét tanítani kell, meg kell tanítani empátiával, működnie a gyereknek, és ez idő, és pont az iskolai közeg az, ahol elvileg ennek meg kell történnie, és nyilván vannak olyanok, akik ebbe lemaradásba vannak, és ők sokszor lesznek bántalmazók. További okok ide tartozik, mert ezt tényleg végigmondom, hogy egyben meglegyen. Mármint, hogy a bullyinghoz, vagy beszúró, vagy azért, vagy... Mi a nem mondani nyugodtan? Szóval otthoni fizikai abuzálásnak voltak kitéve, mentális problémáik vannak, könnyű fegyverhez jutniuk, egyéb gondjuk van a szüleikkel, otthoni fizikai abuzálásnak voltak szemtanúi, illetve alkohol vagy drogok befolyása vagy függősége alatt állnak. Ezek azok az okok, amikre azt gondolja a kérdői válaszadóknak a több mint 50%-a, hogy a legjelentősebbek. És a maradék 6-7 ok az, hogy nincsenek barátaik, vagy tévészámítógép videójátékban láttak az András által memetikusnak mondott erőszak típust. Az erőszak mindennapos a környékükön, ez is lehet egy indok. Más gyerekek bátorították, vagy felbújtották őket, a tanárok nem törődnek velük, vagy a saját biztonságuk miatt szorongtak, vagy, és ez is a listán szerepel, unatkoztak. Ugye nyilván a listát úgy állították össze, hogy nagyjából felmért okokat helyeztek el rajta, viszont az, hogy ezek hogy lettek súlyozva, az már csak véleménye a megkérdezettnek. Most én ez alapján úgy érzem, hogy lehetséges beavatkozási pontok vagy intézkedések, amellett, amit csak viccből mondtam, de teljesen igaz, hogy ha 12-13 éves korukra jelentkezhet az erkölcsük, akkor talán ez fontosabb az oktatásban, mint az ókori Egyiptomot venni általános iskola 5. osztályban, és célunk, hogy mondjuk 9-10-11 éves korra tartson ott valaki. Azt hiszem, hogy az otthoni viszonyok ellenőrzése, a családon belüli erőszak felderítése, meg kontrollja, a mentális állapot szűrése és kezelése nem csak valami önként jelentkező, meg nagyon szélsőséges esetben való beavatkozás, az segíthet. A bullying és a gyerekek között rendszer szinten meghonosodott kegyetlen iskolai kiközösítésnek a leépítése. Az utcadrogok elleni harc, vagy ellenőrzött összetételű és hatású olcsó utcai drog elérhetővé tétele. Azért ez ilyen nagyon-nagyon csúnya jövőkép lenne, de amik ehhez az utcán hozzájutnak fiatalok, és egyébként 20-30 éves szegényebb emberek, az lassan oda jut, hogy lehet, hogy inkább engedni kéne, de akkor tudják, hogy mit tesznek meg. A gyerekek elképzelt életének, meg programjainak, lehetőségeinek igazítása ahhoz a generációhoz, ami most nő fel. Lehet, hogy mi még a 70-es években képzeljük magunkat, hogy milyen külön órákra és tevékenységekre állítozik a gyerek, és ez kiszorítja őt a saját életéből. Aztán a használtan eladott fegyvereknek a keményebb szabályozása, mert az nagyon sok esetben az Egyesült Államokban legalábbis egyáltalán nem annyira dokumentált, mint első fegyverhez a boltban hozzájutni újonnan. És le kell építeni valóban ezt a social media sztárságot, meg a 15 perc hírnév jelenséget, a híradóknak az erőszak tartalmát. Én nem azt mondom, hogy ugye a valóság ne jelenjen meg a híradóban, de például az lehet egy közös törekvés, hogy az elkövető személyének járó figyelmet a médiában ne kapják meg. Ő ne legyen említve. Legyen említve, hogy szörnyűség történt, de ne kapja meg azt, ami alapján úgy érzi, hogy na akkor most odafigyelt rá a világ. És hát végül az új fegyverhez jutás és a fegyvertartás valamilyen szigorítása, tovább korlátozása, mennyiség, típus és életkor alapján. Én ezek közül a szempontok közül egyet emelnék ki, amit így nem tudom, talán nem bírálnék, vagy nem tartanék feleslegesnek, vagy túlzónak, vagy talán értelmetlennek. Ez valóban, amiről már az imént beszéltünk, ez a gyilkosokhoz kapcsolódó sztárkultusz, és a sorozatgyilkosok, tömeggyilkosok köré épülő ilyen, tulajdonképpen ilyen merchandisingig elmenő internetes rajongás, meg a személyiségük izgalmasnak tartása, a 126. sorozat, ami feltárja azt, hogy John Wayne Gacy vagy Ted Bundy miért voltak lenyűgöző figurák és a korszak nagy alakjai. A 10-20-as évek filléres bulvárkönyveinek, vagy ilyen krimieinek, illetve a 10-20-as évek egyébként mai szemmel nézve lenyűgözően brutális és mai szemmel nézve maximálisan elítélendő módon naturális és belemenős krimi, illetve bulvári híreit megidéző módon naturális tárolása ezeknek a gyilkosság sorozatoknak, meg az elkövetők állandóan, vagy az elkövetők személyiségének a korszakba illesztése és a felruházásuk mindenféle, hogy mondjam, ilyen nagy magyarázattal, meg ilyen izgalmas narratívával, hogy ők tulajdonképpen miért képviselnek valamit, ami a korszakra nagyon jellemző, meg arra a generációra nagyon jellemző, meg a fiatalok problémáit ők hogyan és milyen módon testesítik meg. Én ebben bevallom őszintén egyre kevésbé hiszek. Pont ezt az elméletet támadta egyébként szerintem sok szempontból a számos oldalról bírál, de amúgy egy nagyon szórakoztató és eredeti film, mindannyian nagyon szeretjük a született gyilkosok, ami pont ezt a vérhez kapcsolódó kielégületlenség kultuszt mutatta be, és azt, hogy ez a két senki tulajdonképpen, ez a két elhanyagolt, megbántott senki, hogyan válhat az erőszak és a gyilkosság, a mindannyiunk által kíván gyilkosság, a borzongás élmény és az erőszak által valakivé. Ebben a korszakban egyébként a született gyilkosokkal párhuzamosan jelent meg egy könyv, az a baj, hogy nem emlékszem a szerzőjére, de akkor ez egy ilyen gyakran forgatott és egy gyakran emlegetett könyv volt, talán ti is emlékeztek rá, a Pattogatott vérfürdő című könyv, ami sok tekintetben a született gyilkosok világát idézte, és abban van egy ilyen nagyon szórakoztató és eredeti kép, ami arról szól, ma már nyilván Black Mirror epizód készülne belőle, hogy a főhős foggyul ejt valakit, akinek a nyilvános megölésére készül, beállít egy kamerát, ez még a 90-es évek, tehát ez még nem a 2000-es évek, amikor az internet már elterjedt és mindenki számolhat egy ilyen jelenséggel, az akkor még nagyon újszerűnek hatott, és a tévékamerák előtt készül ezt a valakit megölni, és azt mondja, üzeni minden amerikai nézőnek, hogy mellette van a Nielsen nézettségelemző készüléke, és amennyiben a kedves nézők elkapcsolnak a televízió készülék elől, akkor ő nem fogja megölni. Tehát látja a nézettségelemző készülékeken keresztül, hogy a nézők... Egy clickbait című sorozat talán tavaly, ez szerintem nem túl erős, de pont erről szól, hogyha az 5 milliót meghaladja a nézők száma, akkor ő nem fogja megölni. Igen, és akkor ő viszont nem fog gyilkolni, amennyiben érzékeli, hogy a nézők elkapcsolnak, és hát persze ez könyv és fikció, de vélhetőleg a valóságban is ez történne, illetve nem tudom, hogy ez történne. Én ilyen tekintetben egyébként kevésbé vagyok pesszimista, más tekintetben vagyok pesszimista, de a lényeg az, hogy a könyvben a nézettségi görbe elkezd elképesztő módon emelkedni, mindenki kíváncsi arra, hogy most gyilkolni fog-e vagy sem, mindenki bűnrészes valamilyen módon ezeknek az embernek a halálában, hiszen mindenki, aki oda kapcsol abban a pillanatban, az azért teszi, hogy lássa magát a kivégzést. Én azt gondolom, hogy az iskolai lövöldözések elképesztő túldimenzionáltsága, akár elkövetői oldalról, akár a média reprezentációja, az valójában nekem ez a meggyőződésem, a vérhez kötődő kielégületlenségünkről szól részben, illetve a sajtó kattintás érzékenységéről, ami azért már a Covid kapcsán is, de most már az orosz-ukrán háború kapcsán is, és most éppen a majomhimlő kapcsán is újra meg újra megmutatkozik a maga pőre természet, hogy minden egyes ilyen hír óriási érzelmeket ébreszt, ráadásul a jól ismert narratívát ismételgeti, aminek mentén mindannyian felsorakozhatunk, akár jobb, akár baloldalon, akár demokrata vagy republikánus oldalon, fegyverpárti vagy fegyverellenes oldalon, lejátszhatjuk a magunk törzsi rituáléit, kötelezően félhetünk a jelenségtől, vagy éppen moroghatunk azon, hogy ez már megint szóba került, pedig a fegyvertartással valójában nincs is semmi baj. Szóval, hogy szerintem ez mindannyiunk felelőssége, mármint az a része, hogy ez egy ilyen érdekes eseményi és egy ilyen különleges szórakoztató borzongani valóvá vált. Ez egyik probléma, a másik pedig a gyilkosokhoz kapcsolódik. Most az OSZI az imént, és ennek kapcsán vagyok pesztimista, felsorolt egy csomó olyan szempontot, ami valakit hajlamossá tehet arra, hogy iskolai lövöldöző legyen. De hát azt kell, hogy mondjuk, vagy mindannyian érezzük, amikor ezeket a szempontokat felsorolod, hogy komplett nemzedékek nőnek fel így. És csak nagyon kevésből lesz iskolai lövöldöző. Tehát azt, hogy őt elhanyagolják, bántalmazzák, a szülei esetleg kábítószert fogyasztanak, elválnak szeretetlen és kiszámíthatatlan, kevésbé biztonságos, vagy semmilyen biztonságot nem garantáló közegben nő fel. Hát erre azt tudom mondani, hogy igen, egyik nemzedéknek se volt jobb, illetve egy picivel ugye tudjuk, hogy mindig kicsit jobb, de hát azért itt sok-sok millió emberről beszélünk, akikből felnőve azért többé-kevésbé értékes állampolgár válik, meg talán nem tudom, többé-kevésbé értékes családapa vagy családanya, nem tudom, szerető barát, felnőtt, tök mindent. Tehát, hogy nem... Ezek a jelenségek önmagukban nem garantálják ezt, és épp olyan megfejtetetlen kérdés ez, hogy végül kiből lesz tömeggyilkos, mint az a kérdés, hogy kiből lesz sorozatgyilkos. Ugye a sorozatgyilkos profilozásnál is felmerülnek ugye ilyen ismétlődő szempontok, van ez az öt ismétlődő szempont, ami minden sorozatgyilkos múltjában felbukkan, ugye a gyújtogatásra való hajlam gyerekkorban, az állatkínzásra való hajlam gyerekkorban, a legalább egy alkoholista szülő, a gyakori ágyba vizelés, és van talán még egy, amire most nem emlékszem, de ezek megint olyan szempontok, amik önmagukban nem tesznek senkit sorozatgyilkossá, legfeljebb egy profilozónak tűnik fel, hogy vannak bizonyos ismétlődések. De ahogy a múltban, ahogy a jelenben, ugye a jövőben sem fogjuk tudni szerintem megmondani, hogy kiből válik a sorozatgyilkos, és ezek az intézkedések, amiket az imént felsoroltál, ezek jól hangzanak, csak az a bajom, hogy pont az ilyen nagyon súlyos, ilyen represszív állami beavatkozásra szoktuk azt mondani, vagy ilyen, hogy mondjam, a kultúra és az elit félelmei felül érkező állami beavatkozásokra szoktuk mondani amúgy ezt ebben a műsorban, hogy ellenezzük, meg fontosabbnak érezzük a saját életünk személyes alakításához való jogunkat, mint sem, hogy valaki felülről mondja meg, hogy mi jók vagyunk-e vagy rosszak. Igen, az mindig nagy kérdés, hogy vajon az traumatizál-e jobban, hogy nem működik tökéletesen a család, vagy az, hogy ott megjelenik az állam, és elkezd vagy tanácsokat osztogatni, rosszabb esetben meg mondjuk elvenni a gyereket. Én nekem az OSZI listájáról, ami meglepődtem, hogy két karakter is hiányzott számomra. Az egyik a szélsőséges politikai nézet, valló, vagy vallási fundamentalista elkövető, tehát hogy ez nem szerepelt. A másik meg az incelség, mint motiváció. És azt gondolom, hogy egyébként mind a kettő... Ez előbbi még... következménye a többinek, a másik pedig benne van a kortársaitól elszenvedett kiközösítésben és bántásban. De miért van be? Tehát, hogy valakinek szélsőséges politikai nézetei vannak, akkor a kortársai kiközösítik? Nem, ez két különböző dolgot mondtál. Az, hogy incel az a társai által való kiközösítés, hiszen nem vesz részt a járok egy csajjal tevékenységében. A csajok közösítik, a szélsőséges igen. Politikai nézetek azok pedig szerintem ugyanúgy visszavezethetők arra, hogy az iskolában felnőttel, az iskolában gyerekkel van baj, vagy otthon őt éri abúzus, vagy egy abúzusnak a szemtanúja. Lehet. Vagy egyszerűen mentális betegség. Egyébként, ha már mindenképpen akarunk egy érdekes szempontot behozni ebbe, akkor az egy fontos dolog, hogy a sorozatgyilkosság és illetve az iskolai tömegmészárlás is jellemzően fehér jelenség, míg a bandába tömörülés is úgy egymás mészárlása jellemzően fekete jelenség Amerikában. Tehát, hogy mennyire kulturális kérdés ez ebből is szerintem kiviláglik. A mostani kiviláglik. Elkövető latin. Egyébként igen, ez egy érdekes különbség is, vagy egy, hogy mondjam, egy az első... Bobó kollégánk írja az SMS falra, hogy az iskolába járás is lehet, hogy rasszhoz köthető, de ezt elutasítottuk. Biden a Fehérházban elmondott beszédében újabb mészárlásnak nevezte a texasi esetet. Egy gyermek elvesztése olyan, mintha kitépnék a lelked egy darabját. Tette hozzá az elnök, akinek két gyermeke is meghalt. Biden elnök felszólította a nemzetet, hogy imádkozzanak az áldozatokért, és úgy fogalmazott, az Isten szerelmére mikor lépünk már fel a fegyverlobbi ellen? Hány tucat kisgyermeknek kell még látnia meghalni a barátait úgy, mintha egy harcmezőn lennének? Kamala Harris amerikai alelnök egy díjátadó gálán azt mondta, a szívünk minden alkalommal megszakad, amikor egy ilyen tragédia történik, de ezek a lövöldözések újra és újra megtörténnek. Harris a fegyvertartási szabályokra utalva azt mondta, nemzetként bátornak kell lennünk és lépéseket kell tennünk, hogy ilyesmi soha többé ne fordulhasson elő. Hát akkor nyilván nem is fog. Egyébként pillanatok alatt a Matthew McConaughey az nagyon keményen kiállt a fegyverlobbival szembe, meg a fegyvertartás jogával szembe, azt mondta, hogy egyértelmű, hogy hanyadik eset kell, hogy nem tudunk élni a szabadságjogaink egy részével. A Stephen Carr, az amerikai valamilyen utánpótlás kosárlabda csapatnak az edzője nem volt hajlandó sajtótájékoztatót tartani a közelgő meccsről, hanem kizárólag arról beszélt, hogy a fegyverlobbit meg kell állítani, és most már egy részben a Gábor elmondta, hogy úgy tekintünk a fegyverekre ebben az esetben, vagy legalábbis az amerikai politika baloldala úgy tekint, mint hogyha a fegyver lenne az elkövető, és nem csak az elkövetésnek az eszköze. A kérdés az, hogy vajon egyrészt, hogy tényleg a fegyverek megszüntetésével meg lehet-e szüntetni ezt a problémát? És két kérdés következik ebből. Egyrészt, hogyha meg lehet szüntetni, akkor milyen szabadságunkról mondunk le azáltal, hogy a fegyverviselésről lemondunk, tehát érdemes-e megszüntetni? Másrésztről meg felmerül az a kérdés, hogyha egyáltalán neki kezdene ennek az Amerikai Egyesült Államok, és azt mondaná, hogy továbbiakban az USA fegyvermentes övezet egy olyan országban, ahol azt hiszem 325 millió fegyver van a lakosságnál, tehát 325 millió darab fegyver, minden fejenként ez mennyit jelent más felett? Hát ez a szám, ez valójában nagyobb ennél valószínűleg, hiszen rengeteg regisztrálatlan a 100-110 évvel ezelőtt gyártott fegyver. Igen, rengeteg regisztrálatlan ember is lakik ott, úgyhogy nagyjából igaz. Fejenként egy. Tehát de a 400 millió szám lehet nagyjából a valós, és azért, hogyha ezzel vetjük össze, plusz az USA bűnözői, illetve halálozási statisztikáival, plusz beleszámoljuk, hogy csak az elmúlt években 20 millióval nőtt az egyébként már regisztrált fegyvertartók, illetve megvásárolt fegyverek száma, plusz belevesszük még azt is, hogy a járvány kitörése után, illetve a Black Lives Matter mozgalom, illetve az amerikai, mondjam, most nagyon eufemisztikusan fogalmazok, polgárjogi küzdelmek, legújabb kori polgárjogi küzdelmek után újabb 5 millió fegyvervásárló jelent meg a piacon, jellemzően egyébként színes bőrűek és nők, ez nagyon érdekes. Szóval, ha ezt a számot összevetjük az iskolai lövöldözések gyakoriságával, akkor az fog kijönni, hogy Amerikában egyébként a polgárok, hogy mondjam, elsöprő többsége felelősen és problémamentesen tart fegyvert. Az elképesztő számhoz képest. Na most nyilván az iskolai lövöldözések áldozatait ez nem vigasztalja, és ettől ez a probléma még fennáll és hatalmas. Csak nekem sokszor az érzésem, hogy amikor az egyszerű kommentelő vagy az ügyben megnyilvánuló politikus elmondja, hogy hát a fegyverlobbi meg a fegyvertartás, akkor persze vegyük elő mondjuk, hogy az USA-ban egy évben mondjuk az egészen pontosan adat, nagyjából 10 000 fegyveres haláleset történik. Ha mellé rendelem mondjuk azt, hogy hány halálos autóbaleset van mondjuk mit tudom én 30-40 ezer, hát mit kell csinálni, be kell tiltani az autókat, ilyen egyszerű. Hiszen akkor nem lesznek autóbalesetek. Most nyilván erre rögtön az érv, hogy az autó hozzátartozik a hétköznapjainkhoz, meg egyáltalán a modern civilizáció elképzelhetetlen nélküle. A fegyvertartásnak is van célja és hozzáadott értéke. És mi ez? Nyilván, hogy mondjam, Magyarországon ezt egyébként magyarázni meglepően nehéz, és annak egyébként van egy pontosan nyomon követhető története és kultúrája. A vad fegyverellenesség az 56 után jelenik meg Magyarországon, addig még egyébként a Rákosi korszak fegyverkultúrája is egy bizonyos szempontból liberálisabb és civilizáltabb, bármilyen meglepően hangzik, mint a későbbi Kádárkoré, és ez sokan egyébként azzal a kádári narratívával kötik össze ezt a mély fegyverellenességet, ami ugye arról szólt, hogy hát tessék, mi történik akkor, hogyha ezek a fiatalok ugye fegyverhez jutnak, mindjárt lövöldözni kezdenek, és fasiszta bandákba verődve megpróbálják megdönteni a törvényes szocialista munkásparaszt kormányt. Tehát, hogy ez akkor terjed el, akkor hirdett zéró toleranciát a kommunista, vagy hát szocialista, vagy igen, a kommunista kormányzat, tehát 1956 után. És ez az állapot tart egészen ugye a jelenig, ami most nyilván a hallgatók 99%-a azt mondja, hogy ez így nagyon helyes. Én ezzel nem vitatkozni akarok, minden ország fegyverkultúrája más és más, speciál a miénk nagyon szigorú. Európa egyik legszigorúbb fegyvertörvénye. De hogyha onnan nézzük, hogy mi a hozzáadott értéke, a fegyvertartásnak nagyon sokféle iránya lehet. Az amerikai délen, illetve, de ez nem csak az amerikai délen, egyébként jellemző a német vidékre, jellemző az osztrák vidékre, vidékre, jellemző a francia vidékre, jellemző a skandináv vidékre. Svájc egészére. Svájc egészére. Nagyon liberálisak a fegyvertartási szabályok, illetve másképp restriktívek, mint a magyarok. Érdekes különbségek vannak. Például rövid fegyverhez jutni, tehát pisztolyhoz jutni Ausztriában nagyjából ugyanolyan nehéz, mint Magyarországon, ugyanakkor hosszú lőfegyver, tehát ismétlő puskához jutni egy személyi igazolvánnyal lehet. Németországban a legóvatosabb beslések szerint is kb. 20 millió fegyver van magánkézben regisztrálatlanul, és a németek mégsem rendeznek minden órában iskolai lövöldözést. Bár ott volt Európában legtöbb. A miénkhez talán leginkább, legjobban hasonlító kultúra a cseheknél, tehát a 6 millió lakosra ebben a pillanatban most 300 ezer darab önvédelmi céllal tartott éles lőfegyver jut, és érezhetően nincsenek ennek a cseh társadalomban mérható következményei. Tehát amikor azt az érvet hallom, hogy de ha mindenkinél fegyver lenne, akkor mindjárt kitörne a lövöldözési, közlekedési baleset után, hát akkor ezek szerint a magyarok rosszabbak, mint a csehek, vagy legalábbis rosszabbat gondolnak magukról, mint amilyen mondjuk a cseh vagy a szlovák vagy amit gondolnak magukról, az rosszabb, mint amilyen a cseh és a szlovák önérzet, és a, nem tudom, az a kultúra, tehát egy olyan kultúráról beszélünk, ami ezek szerint kevésbé tart önmagától. De ha visszakanyarodunk, igen, tehát van nyilván önvédelmi, a kérdésedhez nyilván van önvédelmi célú fegyvertartás, ez a legnehezebb kérdés per pillanat Európában. A magyar társadalom elsöprő többsége ebben a kérdésben nagyon elutasító, még a környező országokban egyébként sokkal liberálisabbak az ezzel kapcsolatos szabályok, és nem támadtak a liberalizáció nyomán iskolai lövöldözések, meg ilyen road rage-ek, meg ilyen ezek amitől igazából tartunk. A másik cél az a vadászat, az megint egy külön kérdés, és Amerikában egyébként az imént felsorolt német, norvég, francia, stb. Példa is jelentős, vagy nagyon nagy részben valójában a vadászati fegyverkultúráról szól, hogy hát a vidéki emberhez, vagy a nagy gazdasággal rendelkező embernek, vagy az erdőt járó embernek a hétköznapjaihoz hozzátartozik a lőfegyver, az egész egyszerűen munkaeszköz. És a harmadik cél az pedig a sportfegyver tartás, az megint egy külön világ, ott ugye inkább egy hobbiról beszélünk, egy sajátos, egyébként számos olimpiai sportág is van, ugye, ami a lövészethez kapcsolódik, egy sajátos technikai sportról beszélünk, ahol megint lehet azon vitatkozni, hogy mennyire és hogyan érdemes az ahhoz kapcsolódó szabályokat szigorítani, vagy éppen liberalizálni, de ez egy harmadik cél. Na most ehhez képest Amerikában meg van egy negyedik helyzet, egy negyedik probléma, ami Európában nem ismert. Ez pedig ugye az a bizonyos hetedik kiegészítés, második cikke, a hetedik talán az alkoholtilalom volt, amit ugye azóta jó, nem kell az alkotmányban, de mindegy is. A lényeg az, tehát a második kiegészítés, ami arról szól, hogy az amerikai polgárnak joga van fegyveres milíciát alakítania, és ehhez fegyvert viselnie. És hát erre vezeti vissza ugye minden amerikai, az ügyet vizsgálni akarok az összes problémát, hogy ez pontosan mit jelent, hogy ez azt jelenti el, hogy minden amerikainak mindenfajta regisztráció nélkül joga van a cél megnevezése nélkül fegyvert tartania. 101 forma fegyvert vásárolni és felfegyverezni a szomszédságot. Igen, vagy pedig ez pusztán annyit jelent, hogy joga van az amerikaiaknak független milíciákat alakítania, vagy ilyen paramilitáris alakulatokat.